اور اللہ نے کفر کرنے والوں کو اس حال میں پھیر دیا کہ وہ غصے میں جل رہے تھے، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور قتال میں اللہ خود مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ بہت قوت والا بہت غالب ہے۔